खोए खोए रहते हो, उलझे उलझे लगते हो, पहले जैसे आज नहीं तुम, पहले जैसे आज नहीं तुम, बदले बदले लगते हो, खोए खोए खोए खोए रहते हो, उलझे उलझे लगते हो, पहले जैसे आज नहीं तुम, पहले जैसे आज नहीं तुम, बदले बदले लगते हो, खोए खोए खोए खोए रहते हो, उलझे उलझे लगते हो। मेरी तरह ना टूट के तुझको चाहेगा, कोई भी आशिक मेरी तरह ना टूट के तुझको चाहेगा, टूट के तुझको चाहेगा। यूं तो हर एक देखने वाले को तुम अच्छे लगते हो, पहले जैसे आज नहीं तुम, पहले जैसे आज नहीं तुम, बदले बदले लगते हो, खोए खोए रहते हो, उलझे उलझे लगते हो। जानता हूँ तुम गैर हो लेकिन फिर भी अपने लगते हो, पहले जैसे आज नहीं तुम, पहले जैसे आज नहीं तुम, बदले बदले लगते हो, खोए खोए रहते हो, उलझे उलझे लगते हो। राहें तक ना तारे गिनना, ये तो काम